ukifika Taita utaweza kurudi kwenu. Raha za kila aina utapata kule kwetu. Muziki wa ajabu unaochezwa kule kwetu. Kama usadiki, njoo twende ukaone maisha kule kwetu. Tandika mkeka, ni kula haki na kulala. Wazee na vijana, wote ni watu wa furaha. Wasijana na mabibi, wote pia wana furaha. Utapambana na denge. Ukifika Bundani, ipo kuna raha kamili. Kama usadiki, njoo twende ukaone maisha kule kwetu. Tandika mkeka, ni kula haki na kulala. Wazee na vijana, wote ni watu wa furaha. Wasichana na mabibi, wote pia wana furaha. Kama usadiki, njoo twende ukaone maisha kule kwetu. Kandika mkeka, ni kula haki na kulala.